أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, nu ngi ñaanal suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala. tay ñu ngi def suñu dars bu mujj ci mbirum sey, ñu koy teunk ci benn tombe bu tuddu nasaih mushtarak, ay ndenkaane yoo xam ne ñaari wàll yi ñoo ko bokk, wàllu ku góor ki ak wàllu ku jigéen ki. ñaari wàll yépp ndenkaane yu tey kenn ku nekk danga ci am wàll, ndax sey aqdun wathiq, pas-pas la boo xam ne. kon niñ ko waxee léegi mooy dars bi biisnillaa ay ndénkaane la yoo xam ne ñaari wàll yi ñoo ko bokk, mooy ku góor ak ku jigéen. ndax sey pas-pas la boo xam ne bu dëgër la, aqdun wathiq wa mithaqun ghaliz, pas-pas la boo xam ne dañ koo fas ci turu yàlla, dañ ko fas ci turu yàlla lañ ko fasee. dañuy ba ku góor ki di takk ndaw saan ko dagane ci turu yàlla, moo tax buum gi dëgër. mithaqun ghaliz maanaam pacte signature bu dëgër boo xamante ne yàlla nangul na ko ku góor ki ak ku jigéen ki. kon fekkee ne loolu am na, il faut munta ñàkk kenn ku nekk ci ñoom nga bàyyi xel ñaari mbir yooyu. waaye doo ko bàyyi xel rek, wal muhafaza alayhi, foog ñu wattu ko, wattu mbir yi bu baax a baax a baax a baax ci lépp loo xam ne dafa war a ñëw di fecc pas-pas boobu ñu fasoon ci kanamu yàlla. pactu yooyu signature yooyu ñu dëgëraloon ci kanamu yàlla. kon ku góor ki ak ku jigéen ki war na noo bàyyi xel, waaye wattu lu koy yàq. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk nekk en garde balaa am luy ñëw di fecc buum yooyu ñu fasoon ci turu yàlla tabaraka wa taala. loolu nag ci ñaari wàll yëpp la, wala ahdu tarafayni, ci ñaari wàll yëpp moo war ñoom ñaar ñëpp ñu ragal yàlla ci seen sëy. kenn ku nekk ci ñoom ku góor ragal yàlla moom ci ay mbiram yi muy def, ku jigéen ki tamit ragal yàlla ci li muy def. kenn ku nekk ci ñoom boo xoolee yàlla ki nga nekkal doo ko lor. loolu nag doomu ndey yi mbokk julit yi, munta nekk ci mer, mënta nekk ci jéppi sa morom, mënta nekk ci mu soof la, mënta nekk rek nga xulli say bët. kenn ku nekk ñoom xulli say bët di xool sa morom, bët yoo xam ne li nga bëgg ci moom rek mooy gis lu manqué, lu négatif rek nga bëgg a gis, bëggoo gis lu positif. loolu du nekk. mbokk yi ñaar ñuy sëy, fa tok kenn ku nek di sajj xefam am yu muy jéggelé am yu muy jëlélé ci ay njumte ak ay manka manke kenn ku nek fo nga sajj sa xef jéggelé jëlélé ci yenn manke manke yi lélé gour tarxis jigen ki xamne ki tarxis na mu jegal ko jegal ko jellele lela tamit kazalika ku jigen ki def ko ku gor ki xamne ki dafa tarxis tay mu jegal ko jellele ko waye mbok yi njumte yoyu bok na ci lo xamne meunta ñak ci sey fokk mu am ndax jallaman la yaqta kenn dong modul joom moy borom bi tabaarak wa ta'ala ñaar ñuy sey kenn ku nek nga jigeel sa morom jëlal ko waye wa husnul zann bi sharikihi farak fanga rafen yort ci ki nga nekkal ku goor na rafen yort ci jabaram ndaw si tamit rafet njort ci jëkkeeram ñaar nit mënu ñu sey kenn ku nekk amo confiance ci sa morom so amul koolute ci nga ki ngay seyel sey bi du yagg du deugar du bax fal mu'minu yatlub al ma'azir wal munafiq yaltamis az-zallat ñaari nit ngi ni ci sen sey nuro wuñu bu fekke ki gëm yalla mom chaque jour dina nangu ngant bu joge ci soxnam wala joge ci jëkkeeram ndax mom dafa gëm yalla bu fekke nafiq nak mom manke manke yi lay xol ak tarxis yek tolof tolof yi mom yoy lay xol amma julit mom dina nangu ngant dina nangu manke manke yi mo xam julit bobu ku gëm yalla go ku goor la wala ku jigen bu de nafiq nak mom soy sey ak mom du xol lu positif negatif rek lay gis wal mu'minu yafrahu li farahi akhihi ki gëm yalla deug day contane su mbokum julitam contane bo amé soxna mo am mbekté da nga wara mbekté mo am nakar nga am nakar bokk na ci lélé li yëngal sey yi nga nekk ak sa soxna mu am mbékté mbékté bobu do ko bokk ak mom sama fami tay dafa am kuy ngénté dama bëgg ñu dem nga ne ko demal yow sama frère day ngénté dama bëgg ñu dem demal yow sama sœur day ngénté dama bëgg ñu dem demal yow sunu keur dafa am nangam dama bëgg ñu dem demal yow ana yow do and ak mom ci benn mbektim do and ak mom ci benn nakar sama nangam dafa gañu dañ wara jaale ji demal yow lolu goor gu koy def wala jigen ju koy def da nga yegg ne yaang ci njumte lu re ndax ñaar ñuy and dañu wara bokk mbekté yi waye bokk naqar yi su ndaw si amé mbekté nga bekk bu amé naqar nga am naqar bu sa bekk jëkkeer amé mbekté nga bekk bu amé naqar nga am naqar lolu mom moy saxal sey wa hadha ayyuha al ahbab yen doomu nday yi mbokk julit yi lolu dañ ko wara feddeli muakkadun bainal mar'i wa zawji lolu dañ koy deugereul digante nit ak soxnam digante soxna ak jëkkeeram sahaba bu mag bobu tuddu abu dardo radiyallahu anhu wa arda da lan wax soxnam ngalaway bo ma gisee ma mer begloma so mere ma beglo la nonu moy aduna aduna moy goor day mer wacc and ak meram ñew ci kër gi gis ku dindi mer bi nga ñew ci kër gi gis soxna ci mer nga dindi mer bi nono ay aduna waye kenn ku ne ci ñom budé ki day dof doflu gisul lumay def day jaay nangam dina xamne mako day dof doflu dina xamne mako gëna dof wala day jaay dafa am rob dina xamne mako ëpp rob kër gu ñaari dof nek day ku fa yenn doñ ki day dof doflu mako gëna dof ñuy ñaari dof yu yendu ci kër gu fa yenn day wala nga fa nan fa do ndik ki lo rex doñ ndax ñaari dofa fa dëkk kon nak dof dof lu kenn du ko jaay nit liñu wara jaayante moy nité ki té day dof dof lu way dina xamné man nit la duma ko top ci nim mel loolu Abu Darda wax soxnam way way boma séné ma mer contane lo ma way bis bo méré man dina la contane lo mu nek boom gu deugër gu wara jokalé ñaari koñ yi muy ku goor gi ak ku jigéen gi su ki xëccé nga yolomal mom bu xëccé yow so xëccé mom mu yolomal boom mu ngi mel nek wëñ sey mu ngi melne wëñ sey mu ngi melne boom wala mu ngi melne kawar su ki jappé ben chat ki japp ben chat ñu koy xëccio ñom ñaar bu kenn ku nekk xëccé mu dang wëñ bi mën na dag wala kawar gi mën na dag ci digg bi wala boom bi dag ci digg bi kon lan motax boom gi du dag moy bu ki xëccé mu dëgër yow noyalal mom so xëccé mu dëgër mom mu noyal lolou moy sey boom gi du dag mu boom gi du massa dag ndax boko dangalé mu noyal ko boko dangalé yow mom mu noyal ko soko noyalé yow mom mu dangal ko lolou mom moy sey ñaari wal yi lolou lañ wara xam lolou mo war ci kenn ku nekk ci ñoom mu bëgg morom am mbokk ak mom bëgg chaque jour muy bëgg di contane ndax yenenta alayhi salatu wassalam kana daiman hashan bashan dahikan bassama yenenta alayhi salatu wassalam bokku na ci li goor ñi mëna roy ci mom ku firé ku la won kanam gu leer rekat muñ kat foko gis kanam nga ngi leer ubbeeku bañ yaangi weex mu ngi muñ mu ngi re wal mu'minu hayyun layyun sahlun julit day yomb julit day lewet julit day noy hayyun layyun sahlun julit day noy yomb lewet zalul munqad julit day wacc julit day soufé li nak moy yoon wo xamne bu ci sey jaaré am barké goor bu ci jaaré seyem réussir bu ci jigen jaaré seyem réussir layante biir ku nekk yéene sa morom yiw bëggal ko mbaax ndax ad-din an-nasiha wala budda fiha min lin wa rifq ene diine day layante biir la te sey mom li ci munta ñak moy soufé ak lewet ben jigen da doon sey yaayam diko denk ne ko dom mu ne ko oyofal ne mbaxna jegel ne dal muneko lan moy oyofal ne mbaxna muneko mbaxna luko baye ci bop oyof bokk yi mbaxna budon pesé 10 kilo kenn ko tokki bop musor budon pesé kala budon nek 10 kilo kenn ko muro kon mbaxne kala li len baye ci bop moy oyof kon jigen day oyof jege borom kërëm comme ay dalam bu ne beurët limuy jëk def moy ana samay dal lool la ab julit di mel bu jigen ak bu koor yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena yeureum len jigen ni ñen goor ñi kon dana war ci ñaar ñep ñu wattu seen bop comme niko yalla denkané as-salihat qanitat hafizat lil ghaib bima hafizahu Allah digeen ñu bax ñi nga xamne dañuy taxaw ci jaamu yalla wattu sen bop ci kumpa ci lalen yalla denk ñoñ ñoy jigen ñu bax ñi ci suratul nisa aya 34 mune maana jigen ñu bax ñi moy dañoo mat su sen jëkër faddo ñu wattu sen bop wattul ko alalam waye sammal ko sen bop wottul ko njabot gi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena din di gëna bon ci yalla ci nit ñi yowmal qiyam moy goor gu fanano soxnam ba pare xey di ko netali nit ñi Abi Zar neena yonenti bi neena goor gi mo gëna yees ci aduna mo gëna bon ko fanano jigen ba pare xey dem fi ngay liggéey di netali li nga sekk ak sa soxna kon bon wessul lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxat ci hadith benen hadithu asma bint yazid neena amana goor dina fananok soxnam wala jigen fananok borom keureum ba pare xey di ko netali neena ñooñu de kenn gënu leena yees ci aduna taw si fananok borom ba keureum ba pare xey dem fu mi liggey wala xey dem marché di netali nu mu nekké won ak mom kon mbokk julit yi li moy suñu dars bu mujju muy nasaihum mustaraka ay ndenkaane yo xamne ñaari walé ñoko bok ci goor ñi ak jigeen ñi ndenkaane yi bayiko wul ci man mu ngi bayiko ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom yalla yoni won pour mu ñew jangal ñu nuñuy sé kon goor ñi buñu bëggé seeni sey sen foyer sen andak seni soxna bax dañu jël ndenkaane yonenti bi ndax yonenti bi moy model ci lepp jigen ñi bu ñu bëggee sen sey bax dañu def yonenti bi royukaay ndax mom la yalla yoni won nañu jangal suñu diine mu nañu khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla te sey ci jaamu yalla la bok kon dar sa bango yalla yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh